सुनाए कि मेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए गंगा हमारी। पापियों के पाप धोते धोते ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती हो ऋषियों के संग रहने वाली पतितों के संग रहती ना तो होंठों पे सच्चाई नहीं दिल में सफाई करके गंगा को खराब देते गंगा की दुहाई ना तो होठों पे सच्चाई नहीं दिल में सफाई करके गंगा को खराब देते गंगा की दुहाई करे क्या बिचारी पाप धोते धोते। वही है धरती वही है गंगा बदले हैं गंगा वाले ओ सबके हाथ लहू से रंगे हैं मुख उजले मन काले दिए वचन भुला के झूठी सौगंध खा के अपनी आत्मा गिरा के चले सर को उठा के ये वचन भुला के झूठी सौगंध खा के अपनी आत्मा गिरा के चले सर को उठा के अब तो ये पापी से भी शुद्ध न होते। राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। रोते रोते हाँ। पापियों के पाप धोते धोते।